Правото на любовта. Утренно слово от учителя, държано на 12 май 1935 година, София, Изгрев. Размишление. Ще прочета 61 глава от Исаия. Тази глава е важна, но мъчно се разбира. Изобщо, за разбирането на важните неща не са нужни специфични условия. Днес хората разполагат с повече и по-благоприятни условия за разбиране на великите истини, отколкото във времето на пророка. Защо? Съзнанието им е по-будно. Духът на Господа Йеова е върху мене, защото Господ ме помаза, за да благовествам на смирените, проводи ме да изцеля съкрушените в сърце, да проповядвам освобождаване на пленниците и на затворниците отваряне на тъмницата. Първи стих. Този стих има отношение към духовния живот на хората, но те често го смесват с физическия, поради което се объркват. Всъщност, духовният свят се различава коренно от физическия. Физическите чувствания траят няколко часа, дни или недели, и след това се прекратяват. Като не могат отново да се запалят, човек изпитва вътрешно недоволство. Мнозина са правили опити да опишат духовния свят, но не са успявали. Те имат само умствена представа за него, а това не е достатъчно, за да го опишат. Трябва да са видели духовния свят, да са го разбрали и тогава да го описват. След това идва умственото виждане, което увеличава светлината на човешкото съзнание и той започва да вижда и разбира нещата. Ще кажете, че духовният живот не ви интересува, че вие искате първо да си наредите физическия живот, а след това ще мислите за отвлечени работи. И това е вярно. Обаче всяка буква е ценна дотолкова, доколкото има отношение към другите букви. Ето защо. И физическия живот е ценен дотолкова, доколкото има отношение към духовния и божествения. Много хора живеят в България, но същевременно изучават и други езици – немски, френски, английски. Защо? Все ще им потрябват някога. При това, те могат да живеят в България и да се ползват от литературата на другите културни народи. Защо тогава, като жители на физическия свят, да не се интересувате от духовния? Защо, като знаете земния език и земните работи, не изучавате духовните? Ще дойде ден, когато ще влезете в духовния свят и трябва да знаете неговия език. Докато дойде този ден, можете да се ползвате от неговата литература. И тъй, изучавайте духовния език, за да разбирате отношенията, които съществуват между живите същества. Както граматикът изучава не само отделните букви, но отношенията между тях, значението им в сричките, в думите и в изреченията. Като изучава отношенията между буквите, сричките, думите и изреченията, човек изучава и законите, на които те се подчиняват. Като се стремите да влезете в духовния живот, не мислете, че трябва да придобиете само знания, но те трябва да се приложат, да се съчетаят със знанията за физическия свят и така да се осмислят. Представете си, че имате десетки или стотици семена от различни плодове, които държите в кутия без да ги съдите. Като дойде някой приятел в дома ви, вие веднага изваждате семената и му ги показвате. Толкова семена имам от ябълки, толкова от круши, от дини, от пъпеши. После му разказвате от каква порода са семената, при какви условия се развиват и така нататък. След това пак ги слагате в кутии и ги оставяте на страна. Голямо, но неизползвано богатство представляват тия семена. До кога ще ги държите затворени, и вие не знаете. Най-после решавате, че бъдещето поколение, което идва след вас, ще използва семената. Често духовните хора приличат на тези с затворените семена в кутии. Те имат велики идеи и стремежи, но ги държат затворени в кутии. Не ги поставят в земята да израснат, да вкусят един ден от техните плодове. Смисълът на живота се заключава в това, именно да опитвате плодовете на вашите мисли, чувства и постъпки. Духът на Господа Йехова е върху мене. Това е идея, която може да стои във вашия ум като семка, затворена в кутия, а може да бъде семка, посята в земята. В първия случай семката ще остане неразбрана за вас, а във втория случай тя ще покълне, ще израсте, ще даде плод, който след време ще озрее и ще го опитате. Следователно, истинското познаване на духа подразбира, че плодът е опитан. Също така не е все едно само да знаете нотите, без да пеете, или да знаете нотите и да пеете. В първия случай нотите представляват мъртви величини, а във втория – живи. Някой казва, че има мажорни и минорни гами и започва да ги изрежда. До мажор, ре мажор, ла минор и така нататък. Какво разбира той от тези гами? Нищо особено. Само едно знае, че мажорните гами са възходящи, а минорните – нисходящи. Друг пък навлиза по-дълбоко в музиката и казва, че не всички тонове в гамата са еднакво важни. За пример, в до мажор тонът до е господарят, а останалите – слуги. Като господар той има повече гласове, а останалите тонове – всеки по един глас. Същото е в ре мажор – ре е господарят с повече гласове, а останалите тонове – слуги с по един глас. Всички гами съществуват и в природата, където оказват специфично въздействие върху живите същества. За пример, гамата до мажор, за която тонът до заема първо място, означава импулс, който дава направление в живота. За да разбере този импулс, човек трябва да мине през 7 стъпала, 5 с цели тонове, а 2 по половин тон. Ще кажете, че не разбирате гамите в природата. Възможно е. Не е лесно да разбере човек музиката в природата, докато не я превърне в математическо отношение, а после в геометрически форми. Това са понятия, мъчни за разбиране, защото стоят далеч от вашето съзнание. Съвременните хора говорят за далечни и близки неща до съзнанието си, откъдето произлиза разбирането и неразбирането на нещата. В такъв случай, кой човек може да ви бъде близък и кой далечен? Близък човек може да ви бъде само този, който в трудни моменти ви се притичва на помощ. Не може ли да ви помогне в такива моменти? Той не е ваш близък. Кой може да бъде в помощ на човека във всички трудни моменти на живота му, освен Бог? Значи, Бог е първият, който може да се нарече близък на човека. Силният всякога дава на слабия. Той задоволява нуждите му на всяко време. Затова, от устата на всички слаби, малки същества, чувате думата «дай». Силният дава, но се ползва с правото да взима. Какво прави пчеларят, който иска да вземе мед от кошерите на пчелите? Той отива при кошерите и се готви да вземе мед, но ако пчелите не дават меда си, той ги опушва, замайва ги и свободно си взима колкото желае. Ще кажете, че това е насилие. Обаче господарят казва, че това е негово право. В какво се заключава правото на човека? Ако видиш, че някой човек се е натоварил толкова много, че пъшка под тежеста на товара си, ти имаш право да отнемеш част от теглото му да го облегчиш. Или ако видиш, че някой е олекнал толкова много и губи равновесието си, ти имаш право да го натовариш малко, за да не се вдигне във въздуха от лекота. Следователно, право е на човека да отнеме част от товара на онзи, който се е натоварил чрезмерно, и да натовари онзи, който е олекнал много и губи естественото си равновесие. Накратко казано, човек има право да отнеме, има право и да даде. На физическия свят любовта се изявява, именно чрез даване и взимане. Който не спазва тези прояви и не знае как да постъпва, той не разбира любовта. За пример, някой знае, че любовта и дава, и взима, но не знае кога как да постъпва, поради което взима където не трябва и дава където не трябва. Като види някой натоварен, той го товари още, като мисли, че изпълнява закона на любовта. Другаде вижда, че някой е олекнал до крайност и той отива при него да взима още повече, го разтоварва. Човекът на любовта знае кога да товари и кога да разтоварва, т.е. кога да дава и кога да взима. Често между влюбените се явяват дисхармонични отношения, защото не разбират езика на любовта и не могат да се служат с него. В първо време влюбените са весели, разположени, смели, мислят, че са разрешили всички въпроси. Това се дължи на особено опияняване, в което се намират. Когато изтрезнеят и видят погрешките си, те са недоволни. Кое е по-добре? Да бъдеш опиянен и да не виждаш истината? Или да изтрезнееш и да виждаш истината? Приятно е да пиете гроздовия сок, но ако не е ферментирал, щом ферментира, той може да ви развесели, но после ще плащате за погрешките, които сте направили. Влюбеният е смел. Вади надясно, наляво пушката си да гърми. Важно е с какво гърми – с куршуми или с съчми. Ако гърми с куршуми, може да мине за юнак. Ако гърми с съчми, от които една ще улучи целта, това не е геройство. Повечето влюбени са герои от втората категория – стрелят с съчми. За тях се казва, че правят дупка в морето. Има духовни хора, които приличат на влюбени и се служат с пушка, пълна с съчми. Те са опиянени, затова обичат да предсказват на хората какво ще им се случи. От много предсказания едва едно-две ще се сбъдне. Значи, само една от съчмите им улучва. Това не са истински гадатели. Истинският гадател се служи с куршуми и като се прицели, веднага улучва. Той не лъжи нито себе си, нито окръжаващите. Каквото каже, сбъдва се. Сега и вие слушате какво ви се говори и се казвате. Кого ли ще улучат днес? Що мислите така? Или вие не сте попаднали на добър стрелец, или сте опиянени, че не можете да разберете какво ви се говори? Ако приемете, че куршумът има отношение към всички, вие сте на прав път и ще се ползвате от думите на говорителя. Не мислете, че се говори за този или за онзи, но приемете, че всичко е за вас. Иначе ще изпаднете в положението на онзи баща, при когото дошли да искат дъщеря му за снаха на неговия богат съсед, но той не разбрал какво му говорят. Защо не разбрал? Защото или сватът не знае добре да стреля, или бащата не е попаднал на фокуса на стрелянето. Ще преведа този пример. Един селянин имал красива, добра и разумна дъщеря. А съседът му, богат чифлекчия, имал млад, добър син. Чифлекчията искал да вземе дъщерята за жена на своя син, но не се решавал да отиде сам. Затова е изпратил един свой познат да говори от негово име. Сватът отишъл при селянина и решил да постъпи малко дипломатически. Той започнал. Комшо, имаш няколко ниви, но една от тях много ни харесва. Житото й е добро, вкусно, едро. Можеш ли да ни дадеш тази нива? Нивата не мога да ви дам, но като я оженем, ще ви дам семе да си посадите идната година. Не се сеща човекът, че нивата е дъщеря му. След това сватът продължил. Много ни харесва градината ви. Съседът иска да я вземе. Хубави цветя имате, добре е уредена и от нея можем да ви дадем семена, каквито желаете. Но градината не си продавам, казал селянинът. Какво е излязло от сватлъка? Нищо. Селянинът не разбрал от толкова отдалечна дипломация, но и сватът не бил добър дипломат, не е улучвал в целта. Следователно, пазете се да не изпаднете в положението на този дипломат, да очаквате само на Бога, той да ви помага. Бог помага, но вие трябва да посеете семките, а не да ги държите в кутията. Бог благославя онези, които посяват семето. Като го посеят, той ще изпрати светлина, топлина и влага да израсте, да върже плод и да озрее. Ето защо. Отворете сега кутиите си, в които от години събирате семена и вижте, кои от тях са години за посяване. Щом разчитате на тях, посейте ги. В духовния свят всяко семе представлява същество, с което можете да се свържете. Но и това не е достатъчно. Истинска връзка е тази, на която и двете страни могат да разчитат. Семето на вас, а вие на него. Следователно, поддържайте онези връзки, при които отношенията са правилни. Вие да разчитате на приятеля си, но и той да разчита на вас. Да благовествувам на смирените. Само онзи може да благовествува, който е готов да предаде на хората великата истина, която освобождава. От какво трябва да се освободи човек? От всичко, което се е наслоило в съзнанието му, от далечното минало. Това става не само с обикновените хора, но и с светии, с хора, които посветили живота си на служене. Срещнете някой свят, благочестив човек, който служи на Бога от сърце, но се оплаква, че преживява известни изкушения. Моли се, пости, работи, но изкушението го дебне от една и от друга страна. Защо? Той идва от съзнанието му, в което се е наслоило миналото. Много животи са нужни, за да се изчисти съзнанието на човека. Аз живея чист живот. От колко време? От 20. 30 години. Това не е достатъчно. Огън е нужен, за да изгори нечистото. Идва огънят, който ще пречисти съзнанието на обикновения човек и на праведния. Всеки трябва да бъде готов да издържи на този огън. Защо се мъчи благочестивия човек? Трябва ли да се изкушава той? Съблазънта и изкушенията неизбежно ще дойдат за всички хора, праведни и грешни, но трябва да знаят как да се справят с тях. Ако праведният се изкушава с някоя млада, красива мома, той трябва да отхвърли от мома си като чуждо имане. Чуждото никога не се взима. Не е страшно, че изкушението идва. Страшно е, ако му се поддадеш. Какво лошо има в това, ако посаденото семе даде лош плод? Това е негово качество. Щом плодът е лош, ще го сложиш на страна. Няма да го ядеш. Ще изгние. Ти не мисли за това. Все ще се намери някой да го изяде, без да му причини някаква вреда. Неговият стомах понася такива плодове. За праведния обаче, който се е предал в служене на Бога, изкушението е лош плод, който ще разстрои стомаха му. Тогава и той ще страда, и окръжаващите ще страдат. Има неща в живота, които не си съответстват. Направите ли опит да ги съчетаете, вие ще се натъкнете на най-големите нещастия. Невъзможно е светията да живее заедно с една обикновена светска мома. Първата му работа ще бъде да я обърне към Бога. Като я види модерно облечена с украшения, той ще посъветва да се облече скромно, да хвърли украшенията, да се моли по няколко часа на ден и така ще я направи нещастна. Тя не може да разбере, защо да свали модерните си дрехи, защо трябва да се моли на Бога по 3-4 часа. Това положение е непоносимо за нея. Тя не може да издържи на него и едно от двете й предстои – или да бяга далече някъде, или да приеме тежкото за нея бреме и да стане нещастна. Като знаете това, не изнасилвайте собствената си душа. Не я товарете с неща, което тя не може да направи. Не изнасилвайте и душата на своя ближен. Човек трябва да бъде свободен да прави това, което душата му желае. Където съществува насилие, там животът е неразбран. Където е свободата, там е разбирането. Как трябва да постъпи праведния или светията с красивата мома? Щом я види добре облечена с украшения и сгрижи само за себе си, той трябва да я остави свободна. Ще кажете, че тя върти момците. Нека ги върти. Воденицата мели жито, докато се върти воденичният камък. Щом престане да се върти, житото не се мели вече. Следователно, докато главата се движи и върти на една и на друга страна, човек мисли. Щом главата престане да се върти, мисълта изчезва. Пророкът казва: Духът на Господа Еова е върху мене. Това значи: любовта на Господа е върху мене. Дойде ли любовта в душата ти, всичко можеш да направиш. Преди още да е влязла любовта в душата, ти започваш да вършиш неща, за които не си готов. Как ще изправиш живота си без любов? Или как ще изправиш ближния си без любов? Любовта оправя нещата. Следователно, не се бъркай в Божиите работи. Бог има предвид нуждите на всички същества и ще ги задоволи на времето им. Той има предвид всички хора и когато дойде времето, сам ще ги оправи. Не си поставяйте задача да оправяте хората. Оставете ги да се проявяват такива, каквито Бог ги е създал. Нека всеки човек прояви това, което е възложено в него. Ако искате вие да го изправите, можете да се опитате, но ще знаете, че както постъпвате с другите, така ще постъпват и с вас. Да се върнем към правото на любовта. Ако обичате един човек, имате право да снемете част от товара му, да го облегчите. Ако пък е много олекнал, имате право да сложите нещо на гърба му, да не губи почва под краката си. Мислите ли, че ако постъпвате с човека така, няма да ви обича? Той ще ви обича, защото му давате условия да расте. С любовта си, вие го посявате, както посявате семената, заради което един ден ще се ползвате от плодовете му. Плодът казва: «Изяж ме, но семката ми посей». Трябва ли, когато живеете в такова изобилие, да бъдете недоволни? Вие сте недоволни, че дините, които сте посели, не са хубави. Кой е виновен за това? Каквото е семето, такъв ще бъде плодът. Ако не сте доволни от плода, следващата година ще посеете по-добри семена. Съжалявам, че семената били лоши. Това значи, съжалявам, че съм обичал еди кого си. Не съжалявайте, че семената, които сте посеяли, били лоши. С други думи казано, не съжалявайте, че сте обичали даден човек. Не е лошо, че сте обичали. Лошо е, когато продавате семената на любовта. Семената и не се продават, но се сеят. Ако първата година не дадат добри плодове, втората, третата година ще дадат добри плодове. Дойде ли някой в бостана ви да си хапне от вашите дини, ще му кажете: ако можеш да ядеш от дините ми, както аз ям, и ако можеш да направиш за тях това, което аз правя, седни да ядем заедно. Ако не можеш да направиш това, ти не си за моите дини. Иди на друг бостан. Прилагайте разумно любовта, тъй като заминете за онзи свят. Да съзнаете погрешките си и да разберете, че там нямате условия да ги изправите. Ето защо, докато сте на земята още, оглеждайте се в хората и се изправяйте. Красивият човек е огледало, в което можете да се видите и да се изправите. Силният човек е друго огледало. Изобщо, всяка добродетел е огледало, в което можете да се огледате и изучавате. Най-доброто огледало за човека е любовта. Който люби, той всичко вижда, но мълчи, нищо не говори. Ето защо, като влезете в областта на любовта, трябва да мълчите. Каквито противоречия да имате, трябва да виждате красивото и доброто, които се крият в тях. Зад всяко страдание и мъчение се крие едно велико благо. Който не може да намери това благо, той не разбира смисъла на страданията. Ако се беше отказал от страданията, Христос нямаше да бъде известен на света. Той доброволно прие страданията, които Бог му даде, за което именно всякога ще се ползва с Божието благословение и с името Син Божий. Не само настоящето, но и бъдещето е на Христа. Сега и аз, като изучавам живота на хората, виждам, че наистина страданията носят блага. И до сега още не съм намерил изключения от това правило. Зад всяко страдание се крие радост и зад всяка радост – страдание. Страданието пише върху лицето на човек. Няма човек на земята, на чието лице страданието да не е написало нещо. Когато Бог слезе на земята между хората, той всичко ще заличи. Затова казваме, че Бог примирява човека с противоречията. Така Господ Йова ще направи правдата и хвалата да прозябнат пред всичките народи. 11 стих. Като говорим за любовта, това не значи изведнъж да станете светии. Човек постепенно се повдига. Какво означава светията? Какви са качествата му? Светията осветява пътя на хората. То внася живот и свобода в човешката душа. Къщата на светията има три врати, които всякога са отворени. Това са вратите на любовта, мъдростта и истината, през които хората влизат и излизат. Проявеният дух в любовта, проявеният дух в мъдростта, проявеният дух в истината носи всичките блага на живота на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слава от учителя, държано на 12 май 1935 г. София, Изгрев.